zabiłeś człowieka. Tak ty to zrobiłeś, tak wielkie przestępstwo ty właśnie popełniłeś. Będą większe, jeśli teraz nie przestaniesz kryminalistą. Na całe życie zostaniesz. Ale tak od początku byłeś z dołku. Potrzebowałeś kasy, bo za kasą cię ścigały. Jakieś wakacje nie ważne za to, ale winny im coś byłeś. I przez tą trzy z domu już nie wychodziłeś. Rzecz winą sam swego, bałeś się wystawić. I tu rację miałeś, było czego się obawiać. Nie mówiłeś nic dla starego swojego, bo ojca przecież miałeś bardzo nerwowego. Tego by ci mikro i tak by się skończyło. A kasy jak nie było, tak by też nie było. A to właśnie na nie ci najbardziej zależało. Przez pierdoloną kasę masz kłopotów niemało. Ty nie chcę nikogo puścić na ten teren. Ja pierdolę, to pierdolini! Ty, nie, kurwa, ty, tak nie może być. Bez jaj. Kurwa, ale co ty na to poradzisz? No nic. Coś, co ja zrobię, kurwa, z pierdolami ilczy. Zimno. Nie dobrze, że głośno o tym na pewno. Ty, tak jak zawsze. Dobra, na razie, trzymam.